الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واقعات يوسف عليه السلام کی دادرین منزلو چې بیا په باندې امتحان وګور د عزیز مصر کې عزیز مصر د هغه خزې د طرف نه چې د یوسف علی السلام نفس ته ډیر چل جوړ کو ډیر فریب چې دې سم کر ویل شي او د دې لپاره چې د یوسف علی السلام په عصمت باندې حمله کوله. انبیاء هم معصومی مخکې د نبوت نوم رستو د نبوت نوم الله دا غو عصمت ساتو الله دا غو پاک دامنی دنیا تخکار کوله نو بچی اکو تغیید دی تدبیر نا چې مخکې ذکر شو ډیر فریبونه او کړل او ډیر دامونه او تکی خودل. یوسف علیہ السلام منډه کړن بس پدی کار کیږي نو چې منډه کې کنا دیو جن آغا صالح کوئی چنیست روخنا نیست روخنا گرچ در عالم پدید اس مشکلات نشتا ہے اس مخیتا رکاوٹ نشتا اگر کخ تا دبستر گخکاری چی دا دیوال دیو دا بند دیو دا غر دیو دا خو هم چې یوسف خیر سر باید دوید د یوسف په شان دی په سر تور سر باندې منډه پکار ده الله لار کلاوي الله مشکلات لرکې واستبق الباب دوړو منډې کړې دروازې ته یوسف مخکې دی او زلیخه ورپسې ده انسان مخکې دی او شیطان ورپسې دی دروازې ته منډې کړې هغه په زور کې زیاته ونو لاندې کو وقدت قمیص وهو من دبر ویش لو قمیص د یوسف علیه السلام د شا طرف نه لاس و تواجه و دیر محکم نزو قوله دی اگر که وقت که سوکونا سوکوی که دا لمنی لاس لرالا نغوند لمنیت وشلولا زمره نظر نلگی دو خواب او سوکوی چی شاعتا دا دی غالی نا یو نیو نو کمیس بیا ډیر بد بدو شلیدو دکا اوخ که خدا کپڑی نوی اوخ بد دمالو چو کپڑی وی ادورا ٹنگی نوی کنا ډیر بد بدو شلو اللہ تا علم دفو کمیس و لوشلو خوا ویشلو کمیس تو یوسف علیہ السلام من دبورن د شا طرف نه ادا دي دروازې ته ور رسیدو و الف یا سیدا لدى الباب او منت دوالو هغه عزیز مصر سردار مالک خپل دروازې سره مزه سي وخت لکا دولس بجې خو بلانو یې خو د دفتر چټي شو او هغه راته کور ته خپل مشیر ور سره چا مشیر ډیر قابل وخا دا همیشه دنیا کې داس چلی چې وزیر دومره قابل نه ډل غونتی هغه مشیر او سپیکر یې ډیر قابلی کور دا هغه وخت نه دا اصول را روان دي زواله را روانو دې کې دروازو کې غرب غروب شنو غیر یان شو چې دنه څه چللې چې وی کاتو ندیو یوسف علی السلام مخ کې دی دا ور پسې ملامت شو چالاک او نو ځان صفائی کوي خام مخ کې شو په خپل خبره کې ځکه چې کوم سړی ملامت یې نو هغه بیا مخکیکی کنخا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا او هغه خزي چې صدا سزا دا غچا چې اراده لري استاد اهل سره د بده او د خیانت إلا أن يسجن مگر دا دا چې یاد جیل تواچول شي او عذاب علیم او یاد ولا سخت سزا ور کړی شي پته نه چې عزیز مصر دا و کنه دا خاون دیو چې دی فایل او ټیبل کې هو دا او کلمې راواغستو او په خپل فیصله کوي چې دلته دا سزا ورکړي شي سور زمانه وشوي ا د مصر تهذیب اق تهذیب دی غلط چې اوس به اسنګي ته وخدای اوس خو د وحدت رول نه دی ښا د یو صحیح انسان او د شریف انسان لپاره مصر د وخت رول زین نه دی مونگا خونا او رو انو خبریو خو خدا خبر دیکن خوا چی پاگا وقت که ده مصر دا تحذیبو چی خد حاکمانی دی او قرآن وی چی ار رجال قوامونا علن نسائی امصر که دا آیات الٹا کرو چی ان نساؤ قواماتن علن رجالی نگو را غپه سلکی خواه ند سزا ما جزا وانا دوار سیدی ده استفحام ده صد سزا او یا نافیه ده ند سزا دا غچا چی را دلری استا دا اهل سرم دا بده او دا نقصان الا یس جنا مگر یا دا جیل توا چولشی او عذاب علیم او یا دا ولا سخت سزا ورکلشیم دی خدان پاک ټول بوجې په یوسف علی السلام ورواړو ذو خيار خلق خبره لنډي عرب وی الکلام ما قل و ذل خبره غي چې لګي او د مطلبي نو زدا وسوکراو لیدا اسی تعلیم نه اصول پکې نشتا اصول مهمه پکې نشتا چې هر سره د انسان په عقل کې کمال حاصلی نو یوسف لږه خبره کوي او ډېره قیمتي خبره کوي وګور کدل تاسو کوئی چې دیکھو لکه دا غي غلام وکنه او غسته وکنه نو دل سپکارو چې دا وی خپل مالک او دا سې دا خپل مالک په مخ کې خبره کوي نه اصول داري چې کار څنګه یک غلامي کار سي خپل ځان صفائی خو بکای کنه خاموش بنه پاتې کې کني دومره بوج بدر باندې راشي. قال هي راودتني عن نفسي. او یوسف علیہ السلام دی مطالبه کړی دا زما د نفس نه. بس مختصره خبره ها. او دا پکاري صفائی خپل وکړه. اوس قانون دا دی او شریعتم چې څوک دعواو کی نو گواو پیش کئی کنا. حدیث و داسی حدیث چې داغی بشانتی بل نشتا متواتر چه نبی علیہ السلام ویلو چه البینت علی المدعی چه سوک دعوی کئی نو گواو پیش کئی نوغی خو دعوی اکڑا گواو نشتا دلیل نشتا بس بی دلیل خبر همیشه دو غلط خلقو د بیا دبا خلقو دغه حالی خواه بسم دا باطل پرستو دا عدد تی خواه دا غی پا کتاب کدا نیشتا چگنی مسئلہ کهن دلیل باو سر پیش که نا دا خوست چکل اشاعت قرآن تلا سواچو دا اصول کتاب تکنا نو دا خبر دنیا کې خورش وخا نو ساغی پالا سانبان خبرم دا سنکی ولی بیا بی دلیل پیش کول واری بی دلیل خبر خو نون دوریگی نو پخواڑی را زادی وخا بس مسئلی وی کولی او چا باتی تا پوست نکو چی دا کم دی راغلی دی کم کتاب کی راغلی دی قرآن کی دی که حدیث کی دی که صحابی قول لی نا نا دا خو پسلور مذب نارواو چه تبا استاد نتا پود که تبا دا مولا نتا پود خلق با تا بی عدب آوی که نا عدب تا بی عدبی وی خواه دا خو عدب دا چه تا دیو سلی نتا پودو که چه مسئله دی اکڑا خو دلیل نگور یوسف علیہ السلام لاللہ گوار آوستا اللہ مدد کئی که نا چه رشتی آوائی او معاملہ دی صفائی. قال هي راودتني عن نفسي. او یوسف علیہ السلام چې دې مطالبه کړی زمانہ د نفس زمان وشهد شاهد من اهلها گواهی وکړه یو گوان چې هغه د اهل د دې خزینو د دې پرشته دارو کې و ډیرو خيارو مقشناسو بای سړی کنه مقشناسی نو خبره جوړ کړه ها او ډیر قانوني خبره جوړ کړه چې باغې کې بیا چا سویل نه شو ها ان کان قمیصو قدم من قبل کچری وی قمیص د یوسف علی السلام شلېدلې د مخ کې طرف نه فصدقت دا خزر بیا رشتنی بیا با گناه دتای خواه و هو من الكاذبین او دی باید دروغ جنونا و این کان قمیسه قدم دبرن او کچریوی قمیس دی یوسف علیہ السلام شلیدلی دا شا طرفنا فکذبت دا با دروغ جنی بیا و هو من الصادقین او دی با درشتینو خلقو نئیم ادا خبر دیر دو قانون سره برابر وا دا عام عادت او رواج او دستور سره برابر وا کنخا او سغی که ارچ ازان لخپل خیال خکار کرده دی چکه دمخ نکمیس شیلی دلی نولی بدا رشتینی زکه چې هغه وو تلاسه چې ادی وزن خلاصونو کمیس به لاس لراغلی او ګجر شا طرف نه نبی از ځان ساتو ځان بچ کو او دار پسې ولا سو تا چون بیا ودا دروغ جنې. نو عزیزی مصر وی چه راولی تاسو دا کمیس کم دیش لیدل راولی چه وی کو تناغا شا طرف نشی لیدل. ولما را آ قمیس وهم کل چه ولی دا عزیزی مصر پخپلا کمیس دا یوسف علیہ السلام قد من دبرن چش لیدل شیو دا شا طرف نام قال انهو من قید کنن دا لنو اوس پکار داو کچر غیرت وې په مصر کې نو به اوسو سپېړې والی و چې نور سونو شو کولې کنه اول خو پکارو چې هغه جیل تا چولې و چې ته په دبا په بل باندې حکم خېځې او اف آی آر کټ کای ورګه پتا باندې کټ کول واړی خو غیرت کم دی په مصر کې نسا پیڑا نسا بس زمروی چین نو من که دی کن دستاسو دا چلونونا دا فریبونونا یو فریب دیم انا که دا کن نازویم او یقینا چل او فریب دا دیر دیر لوی دی دا چلونو فریبونو دا ناری نونا باید تفاصیل لکلی چې دا غواچونه دا لوکي په ځنګو کې پروتو او غوايي وکړه دا غلط لیکل دي مونږ خو چې بس خلق له پړاندا خرسوار دي تحقیق نه کوي بس داسې وخت تیر شوی دی چې تحقیق نه کیده د تحقیق زمانہ وسراله چې کله قرآن هواګانې خورې شوې نو اوس اله او سره خبره کوي چې مخ کې وګوري او بس داسې وخت تیر شوی الکه چې واښوم او زنګو کې و نو دا غوډې دومره مقدمه ته ذکر کول ته ساتلو چې ان کان ان کان او چې ویلې وی چې یوسف رښتینه دی بس دې صغرا کبرا ته حاجت نه و دی قیاس تاجت نو نا مفسرین چې کم محققین دی لکه حضرت عکرمہ رحمه الله مجاهد سفیان سوری اغیوی کان رجلن ذا لحیتن وکان حکیمن پا گیره سڑه او وہا خوچا گیره نخره لکن او دیرو خیارو حکیمن سمرو خیارو وی په سره وختنون دا هغه وخت نه عادت چې یو سره ډیر خواري او وکیل یو چیف جسټس نو هغه په سره وختنه شي دا وا دې ډیر فکرونه او سوچونه پوهیږي نو ښا خبرې چې وړو کړی دی هغه سو قران کې راغلی سو حدیث کې راغلی غسلور دی او زیوان شته عیسی علی السلام چدا قرآن کی راغلی کنا او انور حدیث کی بخاری کی اگی خبر کڑی دے پک نہ راغلے دا خو پوخ سڑے خو خیار دا زمانی دا تہذیب نہ خبرو نو خبر ډیر صحیح کړه کوس عزیز مصر کی نا جرأت نشتن ما غیته خدوم روی چې بس انکه ذا کن عظیم او یوسف علیہ السلام ته وی یوسف اے یوسف اعرض عن هذا د دې خبرې نوم ما خلا دې کې زما ډیر لوی شرم دی او ما مرسوا کوي منت تکوم خو بیا د دې زمانه نه بخوت وایو ځکه چې حق وته معلوم شو نو بزوت کې نه دی راغلی او یوسف ته زور نه نه کړی چې تا ما سره داسې وکړه تا زما بدنامي وکړه نه نه خبره ډېره صحیح کړی دا ځکه چې ګناه چاته ونو یوسف علیه السلام ته خو نو هغه ته یو قسم مینت کوي ښه اگر دې دې کې سخت کړی دشته ان هاذا ذاه غریب ونتی ول راغله لکه وسړی چې ډیر غمجنی کنا او خبرې کوي نو صاحبان شي یوسف اعرض عن هاذا توبه خدای توبه ډیر مشکلات وتراله ها توبه خدای اے یوسف مخواله وادي خبرې نه د دې اړو نوم ماخلا او غیته وی واستغفر ذنبک ګنا دې کړې ډېر غټ ګنا دې کړې نو توبه وباسه او بخنه غواړ د خپل ګنا نه بخنه مده چانه غواړي دا کافرانو وی کافرانو خو خدای خو مان کنه دا څه خبر ډېر کم دنیا کې تیر شوی کافرانو چې هغه خدای نه مانی یا دهریانی نور چې څومره دینو کافرانو مشرکان اومی خدای مانی خو لیکن دا کار دی چې شرک وسره کوي یوازې کوي نه په خدای توب کې بلکې دا صفاتونه نور لور کوي چې نورم غیب دانشتا نورم قدرت والشتا نورم په دې عالم کې تصرف کوي ادا دې ته شرک وي ښه نور هغه لکه اوس چې کوم اکثر کافرانو مدا سي د هر کافر او هندونه تاسو کینو ویلې خدای نه منو سو وي د اسمان زمکه چې پیدا کړی وي ښه دې خدای مانه کنا زکو ته وي بخنا غواړه د خپل ګناه لپاره انکی کنت من الخاطئین یقینا ایتو د غلطی کوونکو نه او خدای کوونکو نه دا آیات ورسره دی دا دریم باب به ختم شي بیا وسلورم شروع کیږي خبر اکل پټه پاتې کی کاور ډیر وی چې یوسف ورغه مکه او چاته بالکل دې خبرې نو ماخله چې دا خبره هوا و نکی الله وی ولي ونه کوي نه ته پټول شي چې دې ښکار کوم ګور دا د الله شان مونږ ویلو قانون یې پېښ کړو په سوره بقره کې چې والله مخرج ما کنتم تکتمون الله وعده کړی چې تاسو به خبره پټوي زه ښکار کوم ګورو بخا نو دې خبره پټوله او خبره خوره شو په مصر کې تر دې چې هغه شاهي خاندان کې خبره داسې وډانګې ده خلک خبر شو ورګه ته خذ ورپسې جلوس وېستخه سم لاورو وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاه عن نفسه وې هغه نورو زنانو د وزیرانو د حاکمانو د افسرانو هغه لوی کورنو والا خلق دیو ښا معمولینا په مصر کې مدینه هر خار ته وي نو مصر ته هم دا وي او دا الله سزا ورکی ذل خیله چې ورګه ته د یوسف نه نصبریږي هغه دې تنګ کړی دی ورګه چې خزه در پسې راو پارو ما او چې داسې دي کې چې نو ګوره دې کې دا غیر کارته وګوره چې هغه په کوم الزامات پورې کړو په لږ ځای کې ښا په لږو الفاظو کې دومره الزام په پورې کړ چې وایي امراه العزیز خزه ده خدا عزیز مصر خزه ده اوس کله خاوند نه وي بیا به ویلو چې زه خو ګناوه ته نشته دی نو خاوند دی نشته نو خاوند دیشته ښا بیا هم که خاوند دی غریب غوندې سړی وې د دې حق یې نشي ادا کولې بیا به ویلو چې زه خیر د ګناوه ته نشته نو امراه العزیز د وزیر مال فینانس او د وزیر خزانه خزه ده وګوره ته سکه مې دې پکې ها زموږ دا چې تراوی د فتاه کچره دا یوسف وا تلاسه چولې وي نو بیا مونږ به وی چې دې ته ګنا نشته، نو دیوته لاس واچو تراوې د فتح دې مطالبه وکړه. او بیا که داسې خاندان سړی وې، د دې مساوي سړی وې، نو بیا هم نو غلام فتح غلام، نو ګور دې مطالبه کړې د خپل غلام نه عن نفسه ذا نفس دا قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، دا خو معلومه شو پته ولګی دا چې دا داغه محبت د دې زړه پرده شلولې ده او د پردې نه دنه تللې ده، زړه باندې وی پرده یې نو چې دا غینه بار بار یې نزوره بوج نه پسړي، او چې کله د پردې نه دن نشو بیا بنده مجبور شي نو ښه دیوته مو ښه یقینا رسېدلې ده محبت د یوسف هغه پردې د زړه د دیته ان لنراها فی ظلال مبین، یقینا چې وینو مونږ دې لرا په ښکاره گمراهی کې. ته ګورو ته ډیره سخته گمراه خزه ده وای ښه چې دا وی د عزیز مصر صلی الله ساتي اوس پاغه باندې زور راوسته جوړ د کورې په وباسي. دا ټول قران ذکر کوي د هغه زمانه د تهذیب حال بیانې ښا. واستبق البابا، دواړو منډې کړې دروازې ته، وقدت قمیصه، اویش لو قمیص د یوسف من دو بورند شا طرفنا، و الف یا سیدا لدى الباب، امن تدوالو اغا مشرخ پل عزیز مصر د دروازی سران. قالت ما جزا من اراد بی اهل کسو ان، اوی اغی خزی چه ند سزا دا آغا چا چه اراده لری استا دا احل سرا سو ان دا بده الا یوس جنا، مگر یا دا سزا نا چه جیل تا دیوا چولشی، او عذاب علیم او یا دیولا سخت سزا ورکلشی. و دا قتل نمناخ لیخا و لیل تا محبت دې وسره پدې نسوت کیږي ښا، دا سزاګانې ولا بیان کړې ښا. قال هي راودتني عن نفسي، او یوسف د خپل جواب کې د خپل طرف نه چې دې مطالبه کړې زمان از نفس زمان، وشهد شاهد من اهلها، او گواهی وکړه یو گواه چې هغه د اهل د دینو خبر اډیره مضبوطه وزکا چې څوک داو نه وي چې ګوره دا به دې سره چتس پرښتہ کې څو دغه د بل خاندان نه بو د بل نسب نه بو، نو ځکه به دا سکړی نه من اهلها کاغه طرفداری کورې به به دا غي صفای کړی وخه. اون خبر اډیره د اصول برابر وکړه. او په دې کلام کې هم داسې ترتیب راوړی دی چې دا غي د رښتینې خبره مخکې کړې ده چې بالکل له چا شک رانه شي، ځکه کله خپلوانو یو بل سره بنیتی کوي کنه. ان کان قمیص قد من قبل، کچری وی قمیص د یوسف علیه السلام شلېدل شوی د مخکې طرف نه، فصدقت بیا دا رښتینې ده، او من الکاذبین او دیواز دروغ جنو نئیم. و انکان قمیسو قد من دبورن، کچریوی قمیس دی یوسف علیہ السلام شلیدل شوید شا طرفنا، فکذبت دابا دروغ جنئی، و هو من الصادقین او دیواز رشتی نو نئیم. منگویلو چه قمیس کی بدری معجزی بیانی، یو مخکې بیان شو چې یعقوب علیه السلام کمیس ته وکاته چې دا خو روغ موټ دی نو اشر مخ نه دی خوړلی. دویمه معجزه پکې دا شوه چې د کمیس نه د یوسف علیه السلام براءت ثابت شو، پاک دمنی ثابت شو کنه. ادریم به بیا رستو راځي. فلما راى قميصه، کله چې ولید دی عزیز مصر پخپلا قميص د یوسف علیه السلام قدام دبرن شلیدل شیو د شا طرف نه، قال انه من کیدکن، نو وی او حق خبره وکړه چې دا د دې د چلونو نه یو چل دی، د دې د فریبون نه یو فریب دی. مخاطب دی ته وتی دا ستاسو څه چلو فریب دی. ان کید کن عظیم، یقینا چې کید او فریب ستاسو د انسان په مقابله کې ډیر لوی دی. یوسف ارزان ازان، اے یوسف مخواړه دې خبرې نه اړو ذکر یې مکا، بس دې کې زمونږ ډېره غټه بدنامي ده وره. واستغفر لی ذنبک، حبیبی خزتا چې بخنه غواړه د خپل ګناه، انک کنت من الخاطئین، یقینا یہ تو د غلطی کو ان کو خطائی کو ان کو نہ. خاطئین خود مذکر صفت راضی تو مونت د پار خاطئات راضی اکثر خان دل تولی خلاف راغی د قانون نہ زکہ بل قانون دے چاغد اگے د پاسا دے خان اگر دا کی د آیاتن فاصله ونن ختم شوی دے من الصادقين من الكاذبين من الخاطئين، نو دا غیظ وجنه دا سره ورنه ګرامر وی چې من الخاطئات به ویلو کنه، ودلته د فاصلې د وجنه دا غی سره برابر راغله. څوک پکې دا موي چې کله کله یو زنانه دا سکارو کی چې نارینه نشي کولې، نو ځکه وه تصیغه ده مذکر مستعمل اکڑا چې تو خود من الخاطئات نا نئی دا خاطئین نئی خوا. وقال نسوت فی المدینة امرات العزیز تراوید فتان نفس، اوی غڑی روزنا نو پدی مصر کی چگورا خزاد عزیز مصر چی دا مطالبه کلی دا دخپل غلام نا دا نفس دا دا قد شغفها حبا، یقینا چې نن وته دې محبت د یوسف زړه د دې ته شغاف پردې ته وی کنه. ان لنرا فی ظلال مبین، یقینا خامخا مونږ وینو دې لرم په ښکارا گمراهی کې. کافران دي خو هغیم گمراهی ته گمراهی وی، گنا تا گناوی، او داموی چې بخنه به الله نه غواړي. ها ذکر سو په خپل دین کې ځان ته حق وي، خو پويږي نه بس ډیر خلق د جهل د وجنا په دې کفر او شرک کې راګیر دي، نور د الله سره په ځړ کې خپل امین نشته دي. نو دا جهل په سلری کې په قران باندې کنه، او قران ته نه خلقو سیټ تکړو، نو بل کتاب کې خو بنده تا گمراهی او راهنمایی نه معلومیږي. واخر